المزمل مبارکه سوره چې د قران عظیم شان درې او یوما سوره ده کوم کې ما زمي کې را نازله شوې ده شل مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی یا ایها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا اي پجامك زان غختون كي ويدكي دون كيا شپه پل منزه كي پو ولاده تيرا كرا مگر كما نمائي شپه يا لهغين يو تي كما كرا يا لهغين يو تي زياد كرا او قران خب قرار قرار الولا انما تنلقي عليك قولا ثقيلا من پرتابان دي ديو درند كلام نازل اون کیو ان ناشئة الليل هي اشد وضئا واقوى مقيلا په حقیقت کې شپې د عبادت لپاره پاتې دل د نفس کنټرولولو لپاره ډیر اغیزمن او د قران د سهیل وسلو لپاره زیات مناسب دی ان لك فی النهار سبحا طویلا د ورځې په اوږدو کې خوسته لپاره زیات مصروفیتونه دي واذکر اسم ربک وتبتل الیه تبتیلا رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا د خپل پروردگار نوم یادوا او لټول نه په علایق او قطه کول سره جلا په همغه پورې اړوند اوسه هغه د ختیځ او لویدیځ څښتن دی له هغه پرته بل هیڅ خدای نشته نو په دې اساس همغه خپل کار جوړون کوي ونیسه واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا او خلک چې کومې خبرې جوړوي پر هغه صبر وکړه او په نیک ډول هغونه بیل شه وذرني والمكذبين اولي النعمة ومهلهم قليلا او د الهي کلام د دغو دروغجنګونکو بډایانو د لمنځه وړلو کار ماته پرېږده او دوی ته یو څه وخت په همدې حالت باندې مهلت ورکړه ان لدينا انكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما لمن سر دوی لپاره درندیز او لنی دی او لمبه وهون کای اور او په مری کې نختون کی خواړو او درناک عذاب یوم تغضب الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا دا به هغه ورځ وي چې ځمکه او غرونه ولړزیږي او د غرونو حالت داسې شي لکه د شګو ډیری چې خوځیږي انا ارسلنا الیکم رسولا شاهدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا تاسو ته موږ په همغه شان یو پیغمبر پر تاسو شاهد لیږلی دی لکه څنګه چې موږ فرعون ته یو پیغمبر لیږلی یو فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا وګوري کله چې فرعون د هغه پیغمبر خبره ونه منله نو موږ هغه په ډېرې سختۍ سره ونیو فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا كتاسل منلو څخه انکار وکړي نو په هغه ورځ به څنګه وژغورل شي چې ماشومان به بوډاګان کړي او د هغې له سختۍ نه به آسمان چاودېدونکی وي د الله وعده خو پوره کېدونکی ده ان هذه تذكرة فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا دا نصیحت ده اوس چې د چا خوښوي د خپل پروردګار لوري ته د تلو لار دی غوره کړي ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل ونصفه و وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا اے پیغمبر ستا رب پوهیږي چې ته کله د شپې له دریو نه دوه برخو ته نږدې او کله نیمایي شپه او کله د شپې دریمه برخه په عبادت کې ولاړې او ستا له ملګرو نه هم یوه ډله دا عمل کوي الله د شپې او ورځې وختونه حسابوي هغه ته معلومه ده چې تاسو د وختونو سم حساب نشئ کولای نو په دې اساس هغه پر تاسو مهرباني وکړه نو ولولئ له قرآن څخه هغه څه چې تاسو ته آسان دي هغه ته معلومه ده چې په تاسو کې به څوک ناروغ وي ځینې نور خلک د الله د فضل په لټه کې سفر کوي او ځینې نور خلک د الله په لار کې جنګیږي نو ولولئ له قرآن څخه هغه څه چې تاسو ته آسان دي لمونځ ادا کړئ زکات ورکړئ او الله ته پور ورکوئ حسنه پور کومه نیکی چې تاسو وړاندې د خپل ځان لپاره ولیږئ هغه به د الله په وړاندې موجوده ومومي هماغه ډیره ښه ده او د هغې اجر ډیر لوی دی له الله نه بښنه غواړئ بې شکه الله ښه بښونکی خورا مهربان دی.